svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Nama danas ne trebaju ljudi koji će sklapati na uštrb dina i vjere i dave sa profiterima šta i kako da rade. Nama danas treba Bela Ibn Malik, nama treba Halid Uvali, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju novotari, nama trebaju, Allah traži, braćo moja, ljudine. www.pautalk.com Soba, put, vjernik. Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. www.pautalk.com Soba, put, vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.pautalk.com Soba, put, vjernik. Obidem džemate, ovo ono, ode problema u puti, ali dođeš kući i dođeš i to brat nešto te složio, bubne, bez veze, ništa, nisa čim. Ja dreknem, skočim na njega, ti kad gledam sa strane, rekao bi da ja njega ne, organski ga ne podnosim. Ti bi rekao, jel moguće da je ona iza? Vidi ga što viče, a ja galavim, ja inače ga se naljutim. Ja kontrole. Međutim, jel prođe malo, počne me peskat. Ne mogu se, no, vidim ga. Bez obzira što nije bio pravo, dobro što nije bio pravo, što sam ja morao vikat. I odmah se vratim, stanem. إن من يشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز لدى أصحاب أصحابه إذا مرد نكي بولا سادة إنسان مورد ديقني برات نبرة سادة بيتني الله ما يومر شوتيو ينشتو مالو ناكو وبرين زلس كسونسا ويالي سبيزي إيدي إسبوستي Omer donosi tekbir, kaže Allahu Akbar, Allahu Akbar, ja sam se donosio tekbire. Jedin dolazi i kaže, došao sam vladaru pravovjerni, kako smo se dogovorili. Ispunio sam ono, ostavio sam, kaže, svoju dječicu i ženu na pustinji bez hlada, sa malo hrane i rekao im je babo, idem da se nada mnom izvrši kazna jer je babo zaslužio. Allahu لتجر مدبرة عصت رحالا. إنما نشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. إنما نشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا. الجبل to su ljudi koji su imali ogromno znanje, imali ibadet, i on neće da se istakne. Ja, da ste samo imali priliku da vidite kad ga neko zove Hafize, imate onaj simak jedan, kad onaj hođava se obraća, Hafize, kad je on skočio, ko lav, ne zove me Hafize, ja znam što znači biti Hafize. أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سوى زهولة إهوالة بريبادة jedinom istinskom božanstvu koji zaslužuje da mu se ibadet čini, Allahu tebareke ve teala. Allaha slavimo, Allaha veličamo i samo od njega oprost i uputu tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve oni koji su ga slijedili i koji će njega slijediti od dana sudnjeg. A zatim, poštovani džamate, draga moja braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu tebareke ve teala zahvala koji nas je uputio na pravi put. Zahvaljujemo Allahu na blagodatima Islama i zahvaljujemo Allahu što nam posla poslanika alejhi salatu ve selam, da ne bi lutali, da ne bi tražili nešto sa čim on tebareke ve teala nije zadovoljan. A uzvišeni kaže: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A tebe smo Muhammede poslali kao milost svjetovima. Sve što je došlo sa njim alejhi salatu ve selam je milost sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Zatim, draga moja braćo, posebno je drago što sam večeras ovdje sa vama. I to gdje god odem među svoju braću kažem, posebno mi je drago, jer svaki mešćid, svaki ambijent su jel da nova lica, barem za mene. I onda zato kažem ono, posebno mi je drago, neki od vas znam i vidio sam, neki su iz mog kraja, jel da, tu smo blizu, neki ne znam, ali kako ljudima objasniti i pokazati da je Islam taj koji spaja srca muslimana. Pa makar ste samo prvi put vidjeli, jedan od Allahovih znamenja na ovoj zemlji, dokaza jeste, kako kaže brat malo prije u uvodu, da se osjeti da ja vas volim, ja mar tako osjećam. I da ste mi bez uzetka svi jedan dragi. Upravo zato, ne zato što neke ne znam, nego zato što se to da osjetiti. A kako jednostavno, niti vi imate fajde od mene, niti ja od vas, u smislu, nisam vam dužan, a niste mi ni dužni. Nemamo potrebu, jedan za drugim, u smislu, dunjaluka. A znate kakva je nagrada kad se ovako dvojica zavoli? A nema i potrebu. Nagrada je da Allah pošalje meleka i kaže mu: Allah voli tog groba. Sljedeća nagrada za dvojicu koja se ovako zavoli jeste, braćo moja, hlad sudnjeg dana. Hlad sudnjeg dana za dvojicu koja su se zavolila u ime Allaha tebareke ve taala. Molim Allah uzvišeno da mi taj hlad osjetimo i vidimo. Odabrao sam večeras da sa vama podijelim jednu priču, temu lahku, ali i tekako pouzdanu. Prije svega zato što sam i sa vama prvi put, a drugo, da vam kažem iskreno, kod nas moraju malo opširnije teme, kod nas je malo drugčija situacija, jel da? Pa treba malo više vraći, a nećemo reći onog pozitivnog Hamasa, negativnog, pozitivnog, da malo, ne kažem da ne treba nikom od nas, ali mislim da je vrijeme nakon svih ovih vremena i iskušenja da uz Allahovu pomoć polako pogledamo i drugu dimenziju ove naše vjere. A to je slast ibadeta i slast razumijevanja ove vjere. I da vidimo poruke nosioca prve generacije muslimana. Kako su oni shvatili, kako su nosili, kako su bili ljubomorni prema Allahovoj vjeri. I kako su je doživljavali. Prva generacija muslimana. Omer ibn Hatab radijallahu anhu jedne prilike bio je društvo ashaba i sjedio je sa njima. Pa tako dok su sjedili, došla su dvojica i poveli sa sobom jednog beduina. Pa Omer reče njima: šta ovo znači? Kao, zašto vodite u takvom stanju čovjeka? Što ga dovodite? Pa oni kažu: o vladaru pravovjerni, ovaj čovjek koga vodimo je ubio našeg oca. I Omer pita, kaže: jesi li, kaže, ti ubio njihovog oca? Kaže ovaj beduin: jesam, vladaru pravovjerni. Zašto? Što si to uradio? I kaže, odgovara ovaj: vladaru pravovjerni, ušao je sa svojim devama na moje zemljište. Ja sam ga upozoravao, nemoj. I onda sam uzeo kamen, bacio, kamen ga je pogodio pravo u glavu i ubio sam ga. Jesam to uradio. Obratite pažnju, a ja ću naglašavati, kasnije ćemo pojasniti, na iskrenost i retoriku govora ovih ljudi. Znam da za ubistvo ide u glava. Jesam to uradio. Omer samo pita jesi li, kaže jesam. Kaže dalje i Omer donosi presudu. Kaže: odmazda i linčovanje. Glava za glavu. Ubio si. Ova dvojica su to i tražili. Omere, ubio je našeg oca. Šerija zahtijeva da se i on ubije. I pogledajte kako Omer nije prihvatao raspravu. Ovo su izuzetno krupne stvari. Jer nema tu, ubio si čovjeka i tu nema razmišljanja. Hoće, ne može, ne može. Ubio si i kod Omera, radi Allah, ne samo kod njega. Kod svih ashaba nije bilo govora da se može jasan šerijatski dokaz prekršiti. Nema dvojbe. I kažu učenjaci da se radilo, kaže, i od Omerovom sinu, isto bi radio. Vi znate hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kome kaže: tako mi Allaha. To Allah kaže: kad je moja kći Fatima ukrala, ja bi joj, kaže, ruku osjekao. Poslanik Islama kaže: ja bi joj ruku osjekao. Ne morate vi, ja ću. Ona je ukrala. Kada je saslušao to beduin, on kaže, obraća se Omeru: o vođo pravovjerni, kaže beduin, ja, kaže, molim te, kaže, u ime onoga koji je stvorio nebesa i zemlju, da me pustiš, jer sam, kaže, u pustinji ostavio svoju ženu i djecu. Pa me pusti, samo da ih podmirim, da im dam nekakve instrukcije i onda ću se, kaže, jer nemaju, sami su, ostavio sam ih tamo, pa ću se vratiti, kaže, i izvrši nadamnu kaznu, ubijte me. Omer je na to ušutio, pogledao ashabe i njega i kaže, Omer ga pita: dobro, kaže, čovječe, a ko će dati garanciju za tebe? Ko će mi, alejkum selam, ko će dati garanciju da ćeš se vratiti? On govori Omeru: imam, ostala su mi djeca, žena, šator u pustinji. Pa kaže Omer: ko će dati garanciju? I na to je nastala ogromna tišina. Tu su sjedili ashabi, sjedila su ova dvojica i optuženi. Niko ništa ne govori. Omer pita ko će dati garanciju da će se ovaj čovjek vratiti. Pazite, ovo nije garancija kao zalog 10-20 eura. U pitanju je da ti garantuješ za njega, ako se on ne vrati, da ti podnećeš svoju glavu, da se na tobom izvrši šerijatska kazna. Nisu male stvari. Ashabi su šutili. Niko nije ništa govorio. Omer i dalje pita ko će dati garanciju, jer su svi znali Omeru se ne može suprotstaviti. A Omer, želeći da ispuni i ovom čovjeku, muslimanu, da ode da vidi svoju porodicu, traži ima li kakav način da on to izvede, da ode da vidi pa da se vrati i da se kazna onda izvrši. Svi su ashabi, braćo moja, šutili. Niko nije ništa govorio. Omer se našao u nedoumici. I dalje je pitao ko će dati garanciju ako ovaj ode. Pa se Omer okrenuo ovoj dvojici koji su podigli parnicu i kaže, hoćete li mu oprostiti? Ne, kaže. Gledajte Omera. Kažu, žestoki Omer. Obratite pažnju. Hoćete li, alejkum selam, hoćete li, kaže, hoćete li mu oprostiti? Kaže, nećemo, vladar pravjerni. Nek se izvrši ono što treba da se izvrši. Pa se Omer okrenuo i ušutio. I ponovo pitao, ljudi, sljedeće pitanje, ko će dati garanciju za ovog čovjeka? Omer želi da ovaj čovjek ode i vidi svoju porodicu, da vidi svoju djecu. Jer to je posljednji put. To je taj Omer, kako kažu, strogi, pravedni Omer. A gledajte srce pod navodnim znacima strogog čovjeka. Omer želi da ovaj ode i vidi svoju djecu, jer to je zadnji put, neće više, da im kaže da će im babo biti, kad se vrati, ubijen. Pa se javi ashab, Ebu Zer, kaže, vladaru pravovjerni, ja dajem garanciju za njega. Radi se o ashabu, punom zuhda, lice umorno od ibadeta, u poznim godinama. Diže ashab ruku, kaže, vladaru pravovjerni, nek ide beduin vidjeti svoju ženu i djecu, ja dajem garanciju. La ilaha illallah. Subhanallah. Kaže Omer njemu, o Ebu Zer, iako je ubio, kaže Ebu Zer, iako je ubio. Pa reče, kaže, jel ga poznaješ? Pita Omer, kaže Ebu Zer, ne znam, ne znam ga. Ne poznaješ ga, a daješ garanciju, kaže, ne znam ga, vladaru pravovjerni. Ali kaže, vidio sam na njegovom licu znake ihlasa, iskrenosti i poštenja i kaže, inša Allah, nadam se da će se vratiti. Stojim na onom na čemu sam rekao, Omere, dajem garanciju. I čovjek odlazi da vidi svoju porodicu. Omer reče Ebu Zer, kaže, oj Ebu Zer, šta misliš, kaže, ako se ne vrati? Kao hoće Omer da mu kaže, znaš li da ću morat sad ljudi na tebe? Da se na tobom izvrši kazna. A ovaj im odgovara, Allah je jedini pomagač, vođa pravovjerni. Allah je jedini pomagač. I Omer pusti čovjeka i ovaj otišao 3 dana da nađe svoju familiju u pustini, da ih obiđe, da ih podmiri što može, da nasihate i da im kaže da će se babo vratiti, da se nad njim izvrši ubistvo. Jer je uradio to, to i to. Pa Omer, kada je beduin otišao, nije zaboravio termin. Omer je volio Ebu Zera. Nema sumnje nimalo. Znao je Omer da nema drugi. Ako se beduin ne vrati u dogovoreno vrijeme i za ikindije, Ebu Zer je garantovao za njega i morat će podmetniti svoju glavu za njega. Pa je kaže, nakon 3 dana, 3. dana, muezin je proučio ezan za ikindiju, počeli su se okupljati ashabi, dođoše i ona dvojica mladića, ide Ebu Zer radijallahu anhu, i Omer ga gleda i kaže, o Ebu Zer, gdje je čovjek? A Ebu Zer oborio glavu i šuti. Šuti šutnjom ashaba. Neće reći, Omere, nervozan sam, tako i tako. Ne, ja sam Omere rekao, ja sam zalog, ako ne dođe mene ubiti. Omer i dalje pita, o Ebu Zer, gdje je čovjek? Dao si garanciju za njega. I kaže Ebu Zer, ne znam, vođa pravovjerni. Svi su šutili. Niko nije govorio ni jednu jedinu riječ. Zašto? Svi su znali kako Omer i koliko voli Abu Zara radijallahu anhu. Gleda ashab ashaba i za možda nekih pola sata ili sat mora da digne brat na brata sablju. Pitanje je Allahov pravo. Pa je Omer šutio i nešto malo nakon prije zalaska sunca pojavi se beduin. Ide iz pustinje. Omer donosi tekbir, kaže Allahu akbar, Allahu akbar. I ashabi se donosi tekbire. Beduin dolazi i kaže, došao sam vladaru pravovjerni, kako smo se dogovorili. Ispunio sam ono, ostavio sam, kaže, svoju dječicu i ženu na pustinji bez hlada, sa malo hrane, i rekao im je babo, idem da se nadamnom izvrši kazna jer je babo zaslužio. To je Allahov šerijat. Pa kaže, dalje ovaj beduin, kaže, o vladaru pravovjerni, došao sam da budem ubijen. I bojao sam se, kaže, da se ne kaže kako je među ljudima nestalo ispunjavanja datih obećanja. Kaže sahabija, bojao sam se da se ne kaže kako je među ljudima nestalo ispunjavanja datih obećanja. Omer upita Ebu Zera, kaže, o Ebu Zer, ono kao olakšica, zašto si garantovao za njega? Omeru nije bilo jasno. O Ebu Zer, zašto si garantovao za njega? Kaže Ebu Zer, bojao sam se, kaže, Omere, da ljudi ne kažu kako je nestalo dobra među ljudima. Pa kaže, Omer se okrene ovoj dvojici mladića koji su tražili da se izvrši ubijstvo, a oni su jako zaplakali. Kad su čuli ovaj razgovor, zaplakali su i rekli su, kaže, o vladaru pravovjerni, opraštamo mu radi njegove iskrenosti i istinoljubivosti. Opraštamo mu. Pa kaže, zašto? Kaže, pa bojimo se da se ne kaže, kaže, kako je nestalo opraštanja među ljudima. Na to je Omer doneo takbir, Allahu akbar. I počeo je, kaže, Omer da plaće toliko da mu se brada nakvasila od suza. Toliko da plaće da mu se brada nakvasila od suza. Ovo su bili ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svjesni, braćo moja, svjesni sudnjeg dana, svjesni da će polagati račun i za najmanju mrvicu grijeha. Svjesni da će polagati račun pred gospodarom tebareke ve taala kada nema više advokata. Ali druga svijest prije ove, pogledajte ljubavi i pažnje jednog spram drugog. Pogledajte ljubavi i pažnje da su spremni žrtvovati za dobrobit islama svoju glavu. Jer Ebu Zer kaže, bojao sam se da ljudi ne kažu jer se niko ne javlja, da ne kažu šta je ovo, nema dobra među ljudima. Nema dobra među njima. A ovaj drugi kaže, ja sam se bojao da se ne kaže, beduin govori, da se ne kaže da se ispunjenja, obećanja koja se dadnu, da se neće ispunjavati. I pogledajte u kojem periodu mi govorimo o njima. Gledajte kako je Allah te bareke ve taala ostavio na ove ljudine spomen. Da mi koji ih ne znamo uopšte, pijemo sa tog izvora i osjećamo poruku ove situacije. Nema ga od nas ni jednog, braćo moja, ko ne bi volio doći na sudnji dan, a da mu ne bude oprošteno. A nema ni jednog među nama da je melek. Nema ni jednog. A zamislite, ovo sam rekao sinoć u Sloveniji, evo, vallahi ne osjećam tegobe prema vama ni jednu zeru. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Dragi ste mi sve jedan. Da li bi neko volio od vas da taji, da čeka sudnji dan da od mene nešto uzme? Da li bi neko volio od vas? Prenesite sve jedno. Allah mi je svedok za ovo što govorim. Nema čovjeka ako me nisam halalio i neću halaliti. Prošle i ono buduće urede prema meni. Ne postoji takav. Ja ne želim da se sa bratom na sudnjem danu utimam. Daj mi djelo. Treba mi od tebe. Jer i ja volim da mi bude oprošteno. I ja volim da se meni oprosti. A pun sam kao i svaki od nas. Pun sam kao svaki od nas. Da li bi volio iko od nas da mu možda zbog oprosta njegovom bratu Allah, kako je obećao, pokrije njegovu sramotu. Jer uzvišeni kaže, ko pokrije sramotu svoga brata, njemu će, kaže Allah, pokriti na sudnjem danu. Evo trgovine. Ko oprosti, i njemu će Allah. Ko udijeli, ko pomogne, ko pruži osmije. A mi smo tu zajedno. Radimo, živimo, borimo se. I ne trebamo gledati da sam ja čist. I samo zato što sam možda malo bolji ili lošiji, nije bitno da ja bratu kažem, ja sam bolji od tebe. Ne daj Bože. Jer kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji. A nije onaj ko zna Kur'an napamet. Kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji, braćo. Oprost je komponenta u kojoj zavisi naš džennet. Allah te bareke o ta'ala poziva, o robovi moji. Pogledajte, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Zar trebamo se kockati i čekati sirat čupriju? Da čekamo strahote? Da čekamo moment i vrijeme kada više nema oprosta? Nema više. Kaže Isa alejhi selam, na sudnjem danu će reći, o majko Merima, gotovo. Danas samo za sebe. Pa će svi ići prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Svi će ići prema poslaniku. Idite njemu. Zar da trebamo čekati dan kada više nema, jer ja ću svoje pravo tražiti kod tebe. Što si me pogledao? Što si me spomenuo? A ko je to od nas pošteđen spominjanja drugog? Allaha vam, braćo, budite iskreni. Od sebe počinje. Prvo od sebe počinje. Ko je to od nas poštiđen spominjanja brata kad ga nema? Ili sestri? Ko to od nas može ustati i reći, ja nisam? Probajte. Probajte. Ako si se s bratom, a to se može desiti, nešto se zakačio, dok on sjedi ispred tebe, ti za njega digni ruke i dovi Allahu za njega. Probajte, vidjet ćete da je djelotvorno. Dok on sjedi ispred tebe, ti dovi za njega. Da provjeriš svoje srce. Da vidiš možeš li ovo izvesti. Ako ne budeš mogao, probaj ponovno. Ne moraš ustajati nikad. Probaj da vidiš možeš li. Jer je ovo itekako težak vid borbe samog sa samim sobom. Ako ovo uspjedneš, ako ovo uspjedneš, da dobiješ za onog sa kim nisi dobar, da moliš Allaha da i tebi i njemu dadne hajr i ovog i onog svijeta. Kunem vam se, braćo moja, Allahom, probajte. Nećeš možda spustiti ruke, a ugledat ćeš trag dove svoje na tom bratu. Zapamtite šta sam vam rekao. Očistiti jedan spram drugog, ono što se ima, to mogu samo ko? Veliki ljudi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nevjernicima govorio, zašto mi ovo radite? O Kurejšije, zašto mi ovo radite? Ja vas pozivam, a vi me udarate. Ja vas pozivam i me nazivate ružnim imenima. A šta mislite, kako se obraća on svojoj braći? Kako se obraćao ashabima? Pa je pred samu smrt Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaplakao i kaže, pa ga pitao Allahov poslanik, zašto plačeš? Kaže, plačem za onim što će doći poslije. A ashabi kažu, Allahov poslanik, pa mi smo tvoji ashabi, vi ste moji ashabi. Ali kaže, plačem što i sad neću vidjeti one koji će doći poslije mene, koji će me slijediti, a nisu me vidjeli. Allahov poslanik alejhiselatu vesselam plaće za tobom. Subhano. Allahov poslanik plaće za tobom, brate. Za svojim sljedbenikom koga nije vidio. Zbog čega? Što mrzi? Nije valna. Ashabi su opisani. Najbolja generacija muslimana. Kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik. a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Samo jedan dio ajeta, Muhammed je Allahov poslanik, Muhammedu Rasulullah, kao da nam Allah govori, robovi moji, slušajte dobro ovo. Obratite pažnju, Muhammed je Allahov poslanik. I dalje u ajetu vidi, njegovi sljedbenici su šta? Šestok jedan prema drugom. Nije braću Allaha. Sljedbenici Muhammeda s.a.v. su samilosni jedan prema drugom. Pa kad se i desi, a mora se desiti, nismo mi meleci, da jedan drugom reknemo, puno je lakše oprostiti. Jer će se desiti, i došava, u umetu, kod ashaba, da su se prepirali pred poslanikom, ali i salatu wasala. Ali su opisani da su samilosti jedan prema drugom. Jesam, brate, jesam to uradio, subhanallah. Aj mi halali tako ti Allah, nemoj čekat sudnji dan. Evo me ovdje, reći šta treba. Wallahi, evo ti srce, samo nemoj da se ja i ti, tu smo zajedno, volimo se, a da čekamo sudnji dan, da jedan drugom prijetimo džehennemu. Subhanallah. La ilaha illallah. Zar ovo islam nije riješio? Gledajte generacije muslimana. Ashab daje zalog za brata. Prvi put ga vidi. Procjena je bila, imam osjećaj da je iskren. Nije on bio 100% siguran. A kako ja neću dati garanciju za Abdulaziz, za koga znam godinama, subhanallah. Kako neću dati garanciju za Hadžajlića? Kako neću dati garanciju za Nisveta? Kako, braćo, subhanallah? A znamo se toliko. Kakav bi ja bio brat onda? Da dođe ovdje i kaže, Abdulaziz je uradio to i to, ću za garanciju za njega. A šta ako je zaglavim? Ja dolazim na sudnji dan, znate s čime? Pred svog gospodara ja garantovo za brata muslimana. Zar će me Allah kazniti za ovo, braćo? Zar da me Allah kazni što sam oprostio? Zar da me kazni onaj koji voli da ga ljudi mole da im oprosti? Zar da me kazni Allah koji čovjeku oprosti širk kad mu traži i zamoli ga za oprost? Zar da me kazni zato što hoću garantovati za svog brata muslimana? Ne znam šta da je uradio. Kada bi mi dali sve ovo što sam vidio dunjaluka i ono što nisam vidio, čitav dunjaluk, zar da prodam obraz Abdulaziza ili ne znam koga za jedan grad? Je to vredno? Grad i bilo koji ili zemlje koju će Allah su smrviti, ništa ne vrijedi. Zar da prodam? Zar to vrijedi toga? Šta je lakše nositi u prsima, braću? Tegobu ili elem nešrah leke sadra? Kaže Allah, zar nismo Muhammede, tvoja prsa, sadra, prostranim učinili? Je lakše nositi tegobu ili da si rašireni prsa? Lakše je opraštan, braćo moja. Blago ono, i savjetujem vas, Allaha radi, navikavajte se da opraštam. Ne navikavajte se, ovo nije navika. Oprost je, braćo moja, ibadet. Ibadet koji Allah, znate kako i s kojom veličinom nagrađuju. Ibadet je oprost, brat, sestri, komši, probaj i nevjerniku. Uradio ti nešto, tiče se tebe, nema veze, dajte mu, nek popije sok jedan od mene. Evo ti, da vidiš ti veličinu islama. To što si ti rekao meni, nije bitno. Ali čovječe, iako si nevjernik, ja želim da uđeš u džennet. Ja ti želim dobro, jer ja sam pozivač Allahu, a ne džehennemu. Svatate? Ja želim da svi ljudi uđu u džennet. I moj otac, i moja majka, i moja sestra, moja familija. Zašto želim ovo? Pa zato što moj gospodar voli kad čovjek učini teobu i obraduje se više nego kad rob nađe svoju devu po pustinji. Allah se pa kaže iz onom bunilu, kaže ti si moj Bog. Allah se više obraduje tebi svoga roba. Allah se više obraduje. Zar ne trebamo mi biti radosni? Kako nam bude drago kad dođe novi čovjek, novo lice, bez obzira o kome da se radi. Drago ti. A kajanje je do sudnjeg dana. Nije samo za onog što tek ulazi u islam, nego i za mene i za tebe. Zar ne učimo u svojim dobama? Rabbena atina fid dunja hasenata wa fil ahireti hasenata wa qina adhaban nar. Gospodaru naš, oprosti nam i na ovom, svim muslimanima, i na ovom i na onom svijetu, na oba. Zar ne dovimo Allahu stalno da nam oprosti? I zar ne griješimo svaki dan? I zar nemamo nasušnu potrebu? Jer kad ti, ako ne budeš molio Allaha, uzvišeni te naziva oholnikom. Jer uzvišeni kaže, onaj koji iz oholosti neće da me moli, njemu je džehennem najpreći. Da mi dovi, a dova je srž ibadeta. Zar ne želimo da nam Allah oprosti? Zar ne želimo da nam Allah oprosti, braćo? Wallahi želi svaki od nas. Ali moraš želiti svome bratu. Nisi ti sam, niti sam ja sam. Ja bez vas ne mogu. Ja kad dođem kući, koliko god da bio daleko, žena i kuća su drage. Ali čim dođem nakon sat vremena, ja poželim svoju braću subhanu. Ne znam zašto, ali jednostavno ne mogu bez ovog ambijenta. Ne mogu bez ovog prisustva meleka. Ne mogu bez ove tišine. Jer ovo se ne može kupiti. Ovo prisustvo meleka koji sad ovdje svaki od nas osjeća se ne može, braćo, kupiti. Nema te pare. Oni ne dolaze da ih podmitiš. Melek traži sjelo i dozvolom svoga gospodara silazi. Toliko takva sjela imaju bereket da onaj, kažu, koji je zaluto, pa kažu melec gospodaru, ima među njima jedan i njemu je oprošten. Došao jedan i Allah kaže i njemu je oprošten. Šta ovo i njemu? Mojim robovima opraštam, poslao sam meleke. I taj što je došao, i njemu opraštam. Svojstvo oprosta mora biti kod nas. Mora biti kod nas, braćo moja. Jedan ashab, tamdan se čini mi se zvao, pozvao je telalu džihad. Pa kaže, i on govori, kaže, vidio sam onaj koji ima devu, veže, sprema je, koji ima konja, i on sprema, koji ima šta daje, jedni daju hurme, jedni daju dinare, dirheme, jedni daju što imaju. Kaže, a on se jada, pa ode u svoju kuću da nešto nađe, da dadne i on na malom putu, pa se vrati miskin, kaže, a ja nemam ništa, subhanu da dadne. Hem što hoće da ide u borbu, on nema ništa da dadne. Apsolutno ništa. Nema ni hurme. Pa se vrati, a slušali ga sahabi, i uputi Allahu dovu, kaže, gospodaru moj, bogati, kaže, udjeljuju iz imetka svog. Oni koji manje imaju, daju i oni. Vežu jahalice i konje, deve da idu. A ja, kaže, nemam, a ti znaš da nemam. Nego, gospodaru moj, evo moja čast, dajem je kao sadaku i opraštam je halalim sve jednom muslimanu koji mi je bilo šta uradio. Evo dajem sad ako to, nemam ništa drugo. Pogledajte tevhida ovog ashaba, ovog imana i ovog jekina. Nemam, ali evo, šta? Ne mogu ti dati. Zamolit ću Allah da ti dadne. I nećeš, brate, ni znat. A sve što između mene i tebe bilo, ja ti u samoći sve halalio. Sve sam ti halalio, a ti i ne znaš. Sve sam ti oprostio, što god je bilo, a ti i ne znaš. Zašto? Zato što Allah kaže, Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Samilosni među sobom. Pa su plakali jedan za drugom. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem Bedr se nije desio dok nije vidio poslanik alejhi salatu ve selam da su oni braća. Ali kad kažeš brate moj, kaže Jusuf rahimehullah prije, kaže la, vi lako kažete brat. Ste vi, kaže, svjesni što znači reći brat, brate moj. Kako si moj brate? Kad ga zagrliš, sve ti njegovo šta? Sveto. Bez obzira kako izgledu na seždi, musliman je sve svijetu. I ovako kad gledam, vi ste daleko od svojih kuća, daleko ste od svojih familija, nužda vas je natjerala, Allah molim da vas sačuva svakog zla. I sasvim je razumljivo, sasvim razumljivo. Jer ja kao čovjek koji puno hoda i prije svega i vjera tako zahtijeva, treba imati razumijevanja za svakog ponosa. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže sahabija, kad će sudnji dan, kaže šta si pripremio? Ovaj hoće u džihad, tvoj džihad je kod tvoje majke, to je psihologija kod ljudi. Bio jedan asab, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, volio spava. Oni krenu, on ugleda palmu i složi, zaspi pod njom, odoše on. To je ta osobina bila kod njega. Drugi asab, volio nasmijat poslanika sa sve, pa kako god ga vidi da je se rastužio, on dođe pa nešto što mi rekli bosanci, provali, bubne, poslanik se sa sve nasmijeha i toliko da mu se kutić vide. Jednostavno nasmijavao ga. Svatate, šta ovo govori? Da svi mi, svaki od nas, ima kod sebe osobinu koju možda ona meni ne odgovara. Nešti mami. A šta je sa ostalih osobina? Šta je sa ostali milion dobrih osobina? Evo jedna i nema. Da li smo zajedno ovdje i ja sama? Vidjeli vi? E, pa nisi ti onako kako ti to nama. Uf, imaj kod tebe rupa, pa će neće biti. Ama mora bi. Jer vi ne znate, otle sam ja šupalj, jel da? Ima Allah i kod mene. Tako bi asabi rekli. Da vi znate u tajnosti šta je sa mnom. Ne bi me pogledali nikad. Tako da svaki čovjek ima kod sebe nešto čega se ne može kutarisati, što bi rekli. E sprem toga se trebaš i postaviti. Ona je blag, ali je zato spor. Pa evo ti njega, kad god idemo neko njega, on kasni. Evo ga. Ali eto je blag. Ona je drugi je žestok, ali zato nema blagosti kod sebe. Ova je onakav, ona je pamti, ona je može zapamtiti. Kad bi ga izvrnuo naopako, ko što ima umom džematu jedan, Allah ga nagradio. On ne može stvaka, ja ne mogu ljudi zapamtiti ništa kad me ubiju, stari malo djeda. On je shvatio vjeru. I on usa dva, on kad kaže, on rekli ni jednu riječ, dvije, tri, rečeni su, nije ni svjestan šta je rekao. Da je rekao da on nama protumačio samo na ders. On kaže, ali ne mogu pamtiti gotovo. On je shvatio vjeru, shvatate. Jer pamćenje i shvatanje vjere su dva različita pojma. Ti kad bi isio da zapamtiš Kur'an na pamet, ako nisi shvatio, džabas ga zapamti. Ili ako je sve kontra. Tako da svaki od nas ima kod sebe nešto, a to je nemoguće da ne imamo. Što se možda meni ne sviđa, ali ima zato možda drugi 300 osobina. Ona je slab. Mi smo svi istog imana, ni intelektualne svijesti, ni znanja, ni pamćenja. Ona je jači u imanu, ona je nije. Beraj imani, kaže, bastove to. Nisu ovi ostali, a sami bili kukavice. Nisu sigurno. Nego je beraj imani, beraj imani. Džabaj, mene bacite, ja smijem, ja hoću. Haldimo veli, haldimo veli. Negdje ima to kod sebe, negdje slabo. Kad ove stvari stavimo na svoje mjesto, onda neće manjkati. I pored ovoga da tražimo, da dovimo Allahu jedan za drugom. Ko što su, pogledajte, ashabi davali zalog svoj život i glavu za čovjeka ko ga prvi put vidi. Ovo mogu samo ljudine. Ovo mogu samo veliki ljudi. Allah mi braća. A vi ste svi ovako, kad kažem vi, ja mislim i na one muslimane, tako Jusuf rahimehullah, uvijek ga pitam, malo, nikad nisam čuo da on rekao ja. kad ga vikneš Hafize, on se postrani, ne zove me tako. Rekao, šej, što ti uvijek kažeš? Mi. Gdje si bio? On kaže, mi smo bili u Doboju. Ko mi kad si sam došao? E, kaže, mi, muslimani, meleci, svi radimo za islam. Nije nikad stio da kaže ja. Za razliku od mene, ja malo, malo pa bubnim ja. Šta ja ti ja? Svatate? Ali džabaj, to su ljudi koji su imali ogromno znanje, imali i bade, i on neće da se istakne. Ja, da ste samo imali priliku da vidite kad ga neko zove Hafize, imate onaj simak jedan, kad onaj hođamo se obraća, Hafize, kad je on skočio, ko lav, ne zove me Hafize, ja znam što znači biti Hafize. I por, a bio je tako skroman, njemu kad odeš, ne možeš ti, on pere suđe, on kahu stavlja, on, ti bi pomislio da smo mi nekakva ulema, on je irge to. A zbog čega? To su osobine veliki ljudi. Zastidi, jednostavno on nas zastidi sve. Sve jedno. Allah molim da mu grije, oprosti, dženet ga uvede. Zato, braću moja, savjetujem sebe i vas. Opraštajte jedan drugom. Ovo je sunnet. Opraštajte jedan drugom. Ja mislim ovako, ti onako, mame, to ćeš, ne moramo zajedno ni misliti. Teško. Ali oprost je samo kod velikih ljudi, braćo. A sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako su opisani, jeste samilosni među sobom. Pa iako se desi nešto među ashabima, brzo to oni srede. To se kod njih brzo riješi. Omer ibn Hatab jedne prilike sa Ebu Bekrom se posvađao pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, što bi mi rekli Bosanci, drobi. Drobi njih dvojica glavne, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ode. Vidio došao šetan, nema. Drobi, kada je Omer kasnije čuo. Kaže, Omera više isto list papira kada Omer sjedi pred poslanikom sa sebe. O, šuti, kaj ne daći Omer. Oni su odmah ispravljali. Pogriješio sam. Jer ne možeš očekivati od mene. Evo, sad ću vam reći o sebi. Obidem džemate, ovo ono, bude problema u puti, ali dođeš kući i dođeš i to brat nešto ti složi. Bubne, bez veze, ništa, ni sa čim. Ja dreknem, skočim na njega, i kad gledao sa strane, rekao bi da ja njega ne, organski ga ne podnosim. Ti bi rekao, jel moguće da je ona iza? Vidi ga što viće, a ja galavim, ja inače ga se naljutim. Ooo, to je ja kontrole. Međutim, jel prođe malo, počne me peska. Ne mogu se, a vidim ga. Bez obzira što nije bio pravo, dobro što nije bio pravo, što sam ja morao vikat. I odmah se vratim, stani. Joj, Allah, ti još malo, ta ćeš tako i sam nemoj pusti. To odmah bude, bude sređen. To je to, braćo, što sam pripremio za noćas. Tako sam uz Allahu pomoć nanijetio da ako ostanemo i 7 dana, inša Allah, većinom ove teme na odgoju srca i duše da sam vam podijelim. Imam još sam ti priča pripremio i puno priče koje koji će možda malo više srca još otvoriti. Ali samo zato, prije svega tražeći Allahov zadovoljstvo. A druga stvar, moleći Allah te bareke ve taala da spusti smirenost na sve muslimane. I moleći Allah da podari nam ono što je za nas najbolje. A on je to kadar da uradi. Allaha molim da vam grije oprosti u dženet nas uvede. Allaha molim da vam podari snagu da izdržite u ovim dalekim zemljama. Allah, molim da vas poštedi svi iskušenja koja niste u stanju podnijeti. Zaista, dova vam treba. Nije vam lako ovdje, ja to vidim samo jasno ko da. Nije vam lako. Allah, molim da vas pomognemo. Allah, molim da vas nadahne time da opraštamo jedan drugom. Da volimo jedan drugom. Da spoji naša srca oko Kur'ana i sunneta Muhammed alaihi salatu wasalam. Da se volimo Allaha radi. Da posjećujemo jedan drugog Allaha radi. Da dovimo jedan za drugog. I da dovimo za sve muslimane. Allaha molim da nam grijehe oprosti, da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. I posljednja doba, alhamdulillah, rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika.